jambi jekki jekki ndaw rutti dem moy sey ndigal dem est ce que dina rafet ñott ci ney bu dajé yow affaire am dana bax voilà motax ci gëna rafet ñott ci jambi moy ki nga xamantene mo gëna top boromam kama qala kem li nga xamne non la ko waxe al hasan al basri rahimahu allah ta'ala bimna innal mu'mina yur wor moy aji gëm di ahsana dhanna mom da fa rafet ñort bi rabbi ci borom fa ahsana lolo tax mu rafet al amal jeuf ki japp ne yalla da na ko fay lu mu def lu baax koku motax wa innal yur wor moy al fajira ka cior bi nak mom asaa da fa ñaawé al dhanna ñort bi rabbi ci borom fa asaa lolo tax mu ñaawé al amal jeuf mais lolo da ngay gis gaay ñi moy yalla yeb dañ na la profitul ci sa agri bi sino fi aduna lañ ne dafa nit aduna xam manam bu fekkone ne rafet na ñott ne yalla da nako fay te la ne ci allah mo upp doole ni ne fi ci aduna konon don da na bali ci aduna ci moy yalla ak yu mel non da préparer allah mais ndaw ñott gi mu ñaw ñott ci boromum ne fi bu fi bu ko recce fi bu fi dof dof lo ba deful fi ay tiaxar yi mu def day yaq ba faaw lolu motax mu ne du def du du Tu sais mon gars, de nyau quoi. Waouh. Genre ça manyau. Les gens comme on est, tu vas carrément dire que dans la rue, on est sur le. Non, logique. Non, logique. Ah, ou quand il fait un anaka ya kunu lay neke, il a fait une din raqueta alzam non genre tu dois bien chibora maman ko hamne. Char don anu dafo dafo peter luolif ko, manam topu ko. Waouh. Halun teke gumurta halun de aji. Lakhas ko fi musaqatihi ci ak sanjam wa ma yughdibuhu ak lu koy merlo rek ci lool rek lay lakhas jëm mutaarridun bi kuy garal bopom li la'natihi ñeel rebbum mom borom subhanahu wa ta'ala kad haana ko xamantene neew na doole haqquhu aq boromam wa amruhu ak ndigal boromam alayhi fi mom fa adaahu mu doyalal ko wa haana mu doye di tamit batay new doole nahyuhu tere boromam alayhi ci mom fartakabahu mu war ko wa afarra alayhi ba pare mu nur ci nan na nit meuna waxe ne rafet na ñor ci boromam fek mom li yalla digle defu ci dara ndigalu yalla amul benn poids ci mom waxu yalla amul benn doole ci mom tere yalla amul benn orma ci mom lu ko neex lay def koku nan la meuna han ba pare han ko xala resignation la ci rapporte ni atou wa kayfa ananaka yuhsinu lay rafatale lay rafata afdan njot bi rabbi ci boromam man ko xamantene barazho dako declarer dako feñal bil muharabati ci nara xare mom nako kay ñu xex wa ada ba pare nono awliyaahu ay waliyum ñi mengok yalla wa wala ba pare mu mengok adaaho nonu yalla yi nek ay xaritam ko xamne foko fek nonu yalla yi ñom lay andal ñi mo yalla rek lay andal ñi xaritu yalla yi ñoñu lay fum tolu non lay nono di len critiquer yu mo and ak ñi mel yi de bayu ñu yu mo and ak ñu bax ñi rek han yalla ñu yalla defal lo koku nan la meuna nan nga meuna jappé ni koku rafet na ñott ci yalla wajhada ba pare muy di nga sifata kamalihi meloy matam yi wa asaata mu ñaaw azban na ñott bi ma ci li nga xamne wasafa bi melal nako nafsuhu bopam wa wasafa hote melal nako bi ci mom rasuluhu yenen tammi sallallahu alayhi wasallam wa zannata mu ñott bi jahli ci reeram anna zahira zalika ne bitik lola dalalun ak tanku felo kufru ak kafir la xam nga li nak waxo day jundju fi manam masabum ak masabu serignum wa lolou lay jundju fi mais dinañ ci yex inshallah wa kayfa tananaka yuhassinu lay njot lay rafatala azam lay njot bi man ko xamantene yazunu dafa njort annahu nekat mom yalla la yatakallamu du wax wala ya'muru te du digle wala yanha te du tere wala yarda te du geureum wala yakhdabu te du mer koku lolou la ngi wax waaw wa qad qalat fek waxna allah bur yalla ta'ala kawana fi haqqi man ci akku kep ko xamne shakka dafa sikisat ko fi ta'alluqi sam'ihi ci aduk degam bi ba'dul juz'iyati ci len ci len len ni moy cieur cieur yi moy element yi da wa huwa sirru te lolou mom moy mbot mi nek min al qawli ci wax nan wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al khasirin wa zalikum te lolou sen dhannukum moy sen jort alladhi bi nga xamne dhanantum mom ngeen jortam bi rabbikum ci sen borom ardaakum lolou len toroxal fa asbahtum ngeen xey bok min al khasirin ci way ngeen xey han min al khasirin bok ci way perte ne way way ñak ñu ki nga xamne da japp ne yalla du deg limi def mom pour mom dal yalla wa mom dal yu bari yimi wax yalla du ci deg dara wa muy wax lu ko neex di def lu ko neex japp ne yalla du deg bu yowul xiyawé bu dey degu ru ne yalla deg na xamul lepp wa yalla neul nak seen jox lu ñaw lolu mo lan wala fa haula'i gis nga ga yoy lamma dhannu bañu ñorté anna allah ne bur yalla subhanahu gati nga la mom la ya'lamu xamul won kaseeran kaseeran lu bari mimma ya'maluna ci luñ doon def kana nek na haza lolu isa'atun ak ñaawé li zannihim ci seen ngott bi rabbihim ci seen borom fa aradahum mudadilen di wala bok fa ardahum mudadilen di toroxal zalika dhann gogi ñor wa hadha ta lolu sha'nu kulli sha'nu moy mbiru kulli man kep ko xamne jahada dafa diinga dafa dagge sifata kamalihi malawi matam wonu uta jalalihi ak ak melokani magayam wono ay adjectifum wa wasafahu te mu melal ko bima ci lo xamne la yaliqu bihi yello wul ci mum subhanahu wa ta'ala fa iza dhanna lim jotna hadha lolu annahu nak mom kat yudkhulu dana ko dugal aljanna hadha koku fa iza dhanna lim jotna hadha ku waji melni annahu nak mom yalla yudkhulu dana ko dugal aljannata aljanna kana nek na hadha lolu ghururan ak waru de wa khida'an ak nakhi nakhu min nafsihi ci bopam wa taswilan ak taral biko taral mbir mbiri min shaytan bu tuge ci shaytan la ihsana zann lol de du njort du rafetu njort bi rabbi ci boromam ko xamne li yalla wax han li yalla wax ci ne matam nonu la maté han yoyep waji gemu ci dara mu njaakaane yalla nugo dugal aljana koko ak naxu bopam la ak shaytan moko ko rafetal rek wa lolou bokk tax rafen djort ci borom do ci vrai fa ta amal muna way setantal hadal mawdu' gilek beurep gilek mbir manam matière bobu sujet bi dal sujet bi wala sujet bobu wa ta amal te nga setantal shiddatul hajati tartaru ajo ilayhi ci mom wa kayfa annaka yajtami'u lay dajalo fi qalbil 'abdi ci xolub jam te yaqunuhu wor gim ko wor bi annahu nak mom mulaqin aji dajal la allah bur yalla da na dajek mom wa anna allah ta'ala yalla yusmi'u mi ngi deg kalamahu kadom wa yarati mi ngi gis makanahu barabam wa ya'lamu ta khamna sirruhu mbotum wa alaniyatuhu ak li fenc mom wala yakhfati nabur alayhi ci mom khafiyatun daral yu nabutu min amri ci ay mbiram fa innahu nak mom kat mawqufun kuñuy taxawal la bayna yedey ci kanam boromam wa mas'ulun ta kuñuy laj la an kulli ci wolif lepp ma lo xamantene amila jëf nako wa huwa ta mom muqimun aji taxaw la ala musaqatihi ci di merlo yalla diko sanjulo mudayyun di aji deedal li awamirihi ci ay digelam mu'attilun di aji ku gaday li huquqi ci aqam wa huwa ta wala di deñal li huquqi ci aqi boromam wa huwa ta mom kat ma hadha and ak lol yeb yu hasinu mi ngi rafetal azzan njort bi ci boromam wa hal hadha ndax li nekut illa ludul min khida'in nufusi ci nakhi bakkan wa ghururul amani ak woruk ay mebet lol rek la wa qad qalat waxna abu umama ibn sahl ibn hanif radiyallahu anhu muna dakhaltu dugna ana man wa urwat ak urwat ibn zubair ala aisha ya aisha radiyallahu anha rahmatullahi alayha radiyallahu anha fa qalat muné law ra'aytuma bo len gison yeen ñani rasulullah yantabi yalla bi sallallahu alayhi wasallam fi maradun ci febar la ho ñel lako wa kanat te nekkon na'in bi fi man sittatu dananira jurom ben dinar aw wala bok sabatum jurom ñaar fa amarani mu digal ma rasulullah yenen tibbi yalla bi sallallahu alayhi wasallam an ufarriqaha ci ma tek xajale ko ma seddel ko qalat muné ya aisha ne radhiyallahu fa shaghalani mu dad ma yittelo wajhu rasulullah febaru yenen tibbi yalla bi sallallahu alayhi wasallam hatta afahu allah mbete yalla may ko ak wer summa gannaaw ga saalani mu laj ma anha wal dinar yoy jurum ben dinar yi wala jurum ñaari faqala munna ma fa'altu ana lan nga def xalif bob akunti farraqti akunti ndax yow kat farraqti seddel nga astata dananira jurum ben dinar yoy faqultu nena maniko la wallahi deeret wallahi de laqad deug deug shaghalani yittulon nama soxla lon nama wajjo ko sax febar qalat munne fadaa biha yenen ci sallallahu alayhi wasallam ne nagn ko ko jox ko wadaaha mu def ko fi kaffi ci tenxam ba faqala munne ma dhannu ana lan moy ñort nabiyullah yenen ci yalla law laqiya allah bu dajje won ak yalla wa hadhihi ta dinar yi indahu mi ngi ci mom mi ngi famo wa fi lafdin amna ci ben kaddu ma dhannu muhammadin ana lan moy ñortu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi rabbi ci boromum law laqiya allah bu dajje won ak yalla wa hadhihi til indahum mun famum hadith minti mustafim ahmad ibn hibban al bahawi nok sharh sunna wa hatami waxna ne ne imam ahmad solo nako bi asanidi ci tialal wax rijal ahaduha rijal sahih wala tialal yu bari la mais ben ci tialal rek mom moy tialal bo xamni ñu ci nek ñoo nek ci sahih muna fa ya allah e way yemuna ci yalla ma zannu ashabil kaba'ir ana lan moy ndiort kon borom bakar yu makki wa zalamat ak ton kat billahi ci yalla iza laqahu buñu dajje ak yalla wa mazalimul ibad te toñu jami manam lañu toñ jami indahum ma nga fa ñom sagam yeen ci bisala sallam juroom ben dinar yoy la wax nañ ko saraxe han ya sama mune buma dajje won ak yalla ana lan lay jaaga ak yalla waaw legi kat lan toñ kat yi nga xam tane ñom dañuy toñ akku nit rek akku nit ñi lañu toñ ñom lan lañuy yaakar buñu dajje ak yalla fekk sen akku nit ñi ñi ngi ci ay loxom fa in kana ndem nek na yeen faam di len jeen xawlu sen wax naan hasanna ñun kat rafet nañ zununa suñu ñort bi ka ci yow yalla annaka ne yow kat lan tu'adiba do mbugal zaliman aji toy wala fasikhan du tagen katchor fal yasna'al abd kon nak na jamba def ma sha Allah ko sopp budé lool lañ wax yalla nak ñun dañu yaakaroon ni yow do mbugal kula toy ak kula katchor jambi dal mën na def luko sopp wal man kom ñom non lañu déggé hadith bok wal ya takib tayidna war kullama lepp lo xamne na Allah yalla digal nako ñu téré nako am walit ko wal yuhassin tanar rafet rek afzal na ñor ñu don nako ñortam billahi ci yalla fa inna nar nako sawara kat la tamassuhu duko laal fa subhanallah bat ci gala mo bur yalla man da sabbal yalla dal ci yemu dal ma yablughu aka kawé fi mu yegat fi dayo bu mu yegat al gharur aji woraji moy shaytan bil abdi ci jam waqt qala te waxna ibrahim mam ibrahim waxna li qawli li alayhi salatu wasalam li qawmi neel wa gayam peuple nan ifkan ndax ay dur alihatan ay yalla dunallah ñoleen di jamu dunallah ku bokk ak yalla turiduna ñom ngeen di sakku ji di len jamu fa ma dhannukum ay wa ana lan moy seen ngort bi rabbil alamin ci borom mi neefi ay manam sortu safat la 86 waya 87 mune ay lol manam fa ma dhannukum ana len moy sen njort an yaf'ala bikum ci mu def len ko ci yalla def len ko idha laqaytumuhu so len dajek mom wa qad abattum fek yena ngi jam khayruhu kudul mom wa man ta'ammala kep ku setan tara hadal mawdha bi beurep haqqata amul deug setantal alima dana xam anna li wer bo wor moy husna dhann rafet jott billahi ci yalla huwa husnul amali mom moy rafetu jëf nafsi ci jëmi bopam ku setantal yi da waaw dina xamne rafet jott ci yalla moy rafet jëf ci bopam fa innal abda naka jami innama li amadak moy yahmiluhu danako yobbu danako yanu ala husnil amali ci rafet ak jëf husnul zanni rafet ndort yum rafet ndort bi rabbi ci borom annahu an yujazi ci mu fay ko ala amalihi ci jëfami wa yusibuhu te mu yola ko alayha ci mom yol ko alayha ci mom wa yataqabbala ci mu nangu ko minhu ci mom fal ladhi ko xam ki nga xamne xamalaho ya yobunako ala husnil amali ci rafetu jëf husnu ala husnil amali rati rafetu jëf husnu zanni rafetu njort man rafetu njort moko yob ci rafetu jëf ba kullama hasuna sa yo xamene fa kullama sa xamne hasuna rafetna adhannu njortam bi rabbi ci borom hasuna da na gëna rafet amalaho jëfum wa illa ludul lol rek fa husnu zanni rafetu njort ma tibal hawa and ak top banex ajjun ak lompoñ la wabil jumla bu ñu bëgge teunk mbiri dal dañ naat ba xosno zann nak rafet ngort inma li ambades dal yakunu day nek day and maatiqadi and ak fas ci sa xol asbabun najati sabab yu mucc wa am amma ndal nak maatiqadi and ak fas ci sa xol asbabul halak sababu alkande fala yataatta du dikke mukk ihsanu zann di rafetam ngort jëm ci borom ko rafet turu ndo wa de am da rafet ci def kesse fo dege ki rafet ndor ci borom mo rafet ci def way ndax do ndek mo tabba tabba hawa koko adde jom la ak lo pod la fa in qila nem waxna legi nak muy indi nak manam lol moy ki teori bi manam boone manam minute ki meuna wax nan dal sa teori bi djubul parfois moy limite teori bi bu ko gay de buñ ko meune tuddé non muna fa in qila ndem waxna bal li fi nek yata taleg leg mu dikke kat zalika lol wa yakunu te mu nek mustanidu weru way husnu zanni rafatu njortu bobu siata yaatu gi nga xamne mom la yaatu maghfiratullahi jegalum yalla wa rahmatuhu ak yarmande wa afu ak gel la mo jude ak tabem wa annati wor moy rahmatuhu yarmandem sabaqat dafa jitu ghadabahu ak meram wa annahu tikat mom yalla kat la tanfa'uhu du ko jarign al uqubatu mbugal gi mi mbugal jami wala yadurruhu te du ko lor al afu jegal gi ak jelle gi dako bu boba qila dañ manam tay question bi moy lol dal moy boné effectivement waji mën na rafa ndort ci yalla parce que tout simplement dafa xamné yalla dafa yaat yermane ba bari dafa tabé te dafa bax te aussi manam mom ak yermane mo jitu ak meram te xamna ni yalla bu mbugale jami lol jariñu ko dara te bu len jéggelé du len du ko wañi dara kon nak mu rafa ndort ci né yalla dañ ko jéggel lolou mom mën na né ki la mel ne tontu moy dañ nan la al amru mbiri kat hakaza nonu la mel nak wallahu bur yalla kat fawqa zalika upp na lolu sax wa ajalatu mo gëna kawé lolu wa akramatu mo gëna tedd wa adwatu mo gëna tabé wa arhamatu mo upp yermade walakin waye nak innama li ambadas dal yadaw day tek zalika lolu fi mahallihi ci beurebum allahi bi ajiye yow bi ci mom lu ne da koy tek ci place bam wax bam ko wara tek fa inno nako bur yalla subhanahu gatcha ngala mom mawsufun dafa melaw bil hikmati ci xere wal izzati akum notel wal intiqam akum bugulate wa shiddatul batshi han ak tartaru duma wa uqubatin akum bugal ak mbugal man kep ko xamantene yastahiqu yeyon al uqubati mbugal falaw kana bu nekkon muawwal wiru way husna zanni rafatum jort bi ci mom ala mujarrabi dafa teggu dong ci sifatu yi ci ay merom wa asmahu ak turam lashtaraka kon bu boba don na bokale fi zalika ci yoy yeb al barruku bax ci wal fajiru ak kubon wal mu'minu ak aji gem gi wal kafiru ak yefer wa waliyuhu ak waliyo wa adu ak nonam manam yow mune dani d'accord na ci li nga wax ne lolou amna yalla mo geuna teddi ñepp mo geuna maggi ñepp mo geuna bax ñepp mo yermane ñepp waye lenn lu ne da koy tek place am ku nek xamna ni yalla dafa am melo bo xamantene bo nek mom bu ñuy wax ak xereñ ak sagesse ba lu ne da koy tek place am yalla dafa melo woné mom dafa noti nguuram de day mbugalaté lool moko melo wo dafa melo woné dafa dur manam ay dumam dafa metti mo melo woné da la mbugal kep ko xamantene yelono ñu mbugal ko kon bu fekkontene rafet ndiot day aju rek ci touru yalla yi ak melo yalla yi ak attribut bi ndax kon comme ñu ne yalla ku bax la rek tour bobel no yelo ci mom kon bu boba mo xam baxam ak ay dumam ak yoy kon bu boba yefir be julit bi ñoy tay yam ku bax ak ku bon ci ñoy tay yam waliyum ak nonam ñoy tay yam kon cela veut dire que bon yalla day fekk ab waliyum dumuko ñobuko sa wara parce que fekk ab nonam mu jël ko dogal ko a jara parce que da bax ba pare tamit yalla duñ bëgg la mais lu nek ak palasam bi saxati andak sanduk borom subhanahu wa ta'ala waqad bi ak meram wa ta'arradat garal na bopom lillanati lillani ci han ak rubum wa awda ba pare duguna han fi maharimi ci maharim manam fi ci limiter limiter wantahaka te xoti na hurumat e ormam balli fi nek kay fof mo van mi rafet ndiot yan faaw mi ngi jariñ man ko xamantene taaba day tuup wona dama te reccu akla mbir may jaxato xel mbir may nek ci xam saasene bi ci manam di delu ci wat ci xam wa badala te mu ja te mu wetche as-sayyi'ata ñawte fi bil hasanati ci lu rafet wastaqbalati mu jublu baqiyata umri li dess ci dundam bil khair ci yiw wa taat ak tok yalla suma top nak hasana mu rafetal afdal na ndiot baada ha ginaaw lolou fokk mu def yi daw wa moy ndiar ju voilà manam motax ki moy yalla ki nga xamantene da fay fetteru ci borom ya ko ci merum yalla mam ci ndigal yalla yi du def liko yalla ndigle koku han tour kokou melo ya yoy manam baxu yalla duko jariñ dara waaw parce que kokou mo jël bopam garal bopam ba yalla miré ko bo yalla miré ko sangi ci mom ba tax tamit yalla reub ko ba paré mom mo xoti orma yi yalla mom mo def manam moko défié waye kay rafet ndiot ci mi jariñ moy ki nga xamné day tuup day reccu def na lu bon ga mais nak reccu na tuup na ba paré affaire mi ngi sama xel ni man kat li mo warona def defumako to ñaw yalla ñu ñaw yi may def ma ngi xol nan lay def bay def lu baax ba mën ko remplacer sama li def sama dund ma ngi jublu sa borom di def yiw di top yalla ginnaw ma nak ma daal rafet ñort koku la ñort gi de fa hada li kat huwa moy deug deug husnu zann rafet ñort nak wal awwalu lu ñeek li ma la ñeekono tuddol nak mom lolu ghururun ak waru la wallahu bur yalla kay al musta'an moy ki ñi sako dimbal ci mom yalla ñu yalla dimbali ulaiika yarjuna rahmatallahi wa kay wa kay moy ulaiika yarjuna rahmatallahi wa kay bay ñu dañuy def affaire ba par wa dañuy mesajeru wa kay mongo wala wala tasatil bul mune bul japp ne guduna hadal fasla gi tekantal de fa innal hajata naka ajo wo ilayhi jëm ci mom shadidatun dafa tarli kulli ahad neel bepp way mutafu defal ko waw fa far waw fa far kon amna tekantal de bayna husnul zanni ci digeunte rafen jot billahi ci yalla wo baynal ghurur ak woru bi ci mom qala waxna allah bur yalla ta'ala kawenamu innal ladina li werbu wo moy gaay nga xamne amano gem nuñ te deggu wal ladina ak gaay nga xamantene haajaro gaday nañu juge ci lu bon dem ci lu bax juge nañu makka dem medina juge nañ rew yu bon ya dem ci yu bax ya juge nañ ci andando yu bon ya ngi dan andando leg dem setu ci seen andando yu bax wajahdu tay keur keuri fuñu tollu di daj seen dekk tono fi sabilillahi ci yoonu yalla yi ulaiko yo yi le gay kesse nak yarjuna ñom ñoy ñi nga xamne yaakar nañ rahmatullahi yermande ak yalla ñoyo yaakar yermande ak yalla kene bar kel bokul suratul baqara 218 han xemi bu ko yaakar de waaw ci sim bu ko non waaw neena lan lan la ko waxate sax bu ko yaakar da jox ala liya ok nan la ko waxate sax إن الرجاء ألا في واد كذا تمع دتكتلو دردور يا كردجوك ألا يا أوكي أوكي زون ها شو كلام يا تا كمان بني بنا نا أغريزني أشوط أمي دبنا ولا نيلا دبنا بعدين يا كردلا بعدين أوكي bumay liggey di xey ba wer yi de amna droit yakar ñu signer ma chaque yi mais liggey yi mo dem ba dara tebi fi de la ba wer yi de tok nan waaw man de fiñ tor jëmuna ji bu amono chek lolu mom xemmim la tuddu tuddu yakar waaw yokku nak bakkar de ak woru yalla bu yalla téré nak ma defene warna mëna am li gaay di am waaw warna mëna am chek bi lolu mom bu moko yakar ni rek moy dama woru waaw okay kon nak fa jaala bur yalla defna haula yu ñi gaay ahlur rajaa yi way wa yaakar de la lal battalina def ko ñi nga xamantene ay chaahan kat lañ wol fasiqina ak way kacciori waqat deug deug qala wa ta'ala kawena mu ne summa inna rabbaka summa ginnaw ga lepp kay mo wax na dara inna li wer bo wor moy rabbaka sa borom lilladheena haajaru ñeel wala bok waaw lilladheena haajaru ñeel ñi nga xamantene dañu gaday juge ci lu baax ci lu bon dem ci lu baax juge ci ay carte yi ndan andal dem ci ñu baax ñi di and ak ñom mim baadi ma ginnaw ba nga xamne futinu nattu nañu leen fitnal nañu leen bugal nañu leen duma nañu leen ci yoonu jaar nañ ci yoon wu bon suma ginnaw ba jaahado ñuy keur keur wa sabaru te muñ inna rabbaka naka sa borom nak min baadi ha ginnaw yoy yep nak kay ngay doog gis ne la xafurul giñ na ni ku yaatu yermande la rax yo ku yaatu njegal la rax yum ku yaatu yermande la sort nak la ay 110 parce que tamit gën nga def wu dara ko di yakar kay fa akhbara khabarana subhanahu gatcha ngalla mum amna ho ni le wor wor moy baada hadir asha ginnaw mbir yi yeb xafurun ci la nok nekk ku bari njegal rax yum ku yaatu yermande man fa la xagnul ku ko def walikum salam sonos mo amay jam akuma na tawr kuma wa wow wow wow wala